sobera estrapolatua da, zenta 2006-etik planatua zen lan horiek egitea. Bauten ere bigen hain zinean, paper bat, nun estalaia publikoan, aztertu zuten, iruzatitan lanak egitea Bordale eta Hendaien artean. Iruzati horiek ziren lehenik erreberritze lanak, eta horientako behar ziren 700 milioi euro, baina 2004-eko balorea. Bigarren zatia zen lanak egitea trenbidearen kapazitatea emendatzeko, eta horretako behar ziren 180 milioi euro. Eta azken zatia, trenbidea autobidea, edo autogut ferrobiar delakoentzat, 1 milioi euro. Eta nahi du, hori 2006-an jadanik planatua zela. Jakin behar da, SNCF-ek behantadak dagola lan horiek egiteko. Beraz, ez du bate eganai trenbide berri bat ez dela egina izanen, hori planatua zen astapenetik, eta ondotik beste trenbide bat egitea.